jakby tędy skrótem strzelić, to tam aktor mieszka. Ten taryfiarz od Barei, wiesz pan, ze zmienników, co na pamięć ich połowę znam. Czemu dziś nie robią już takich seriali, powiedz pan? A tu było kasyno, gdzie ten większy Douglas, klient raz tam przegrał 4 pensje w kwadrans. No ale nim się zabrał, za ostatni grosz wódę postawił. Kiedyś ludzie się umieli bawić, teraz się nie tańczy, nie ma startu. Kiedyś tu był dancing, tam był nightclub. Godzina w szczycie, człowiek kafla uzbierał. Kiedyś było życie, nie to co ta wegetacja teraz. Ludzie byli jakby milsi bardziej. Mniejsze były zniżki, większe były marże. Plus ten fakt, że człowiek się tak nie różnił od podróżnych. Zimy były lepsze, że jak mróz był, to mróz był. Minus 30. Ach, teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach. Że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no sam pan powiedz. No to się idzie zarznąć przy tych cenach. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Dawniej pogadać szło na każdy temat. Kiedyś to było, teraz to nie ma. I nawet fiskus zrobił mnie tu mniejszy drenaż. Kiedyś to było, teraz to nie ma. A dziś tu burdel taki, że to nie do pomyślenia. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Tam skóry szyte do drzwiczek. Kiedyś człowiek jeździł bykiem albo borewiczem. I co? Szła maszyna, nawet jak z narzędzi miałeś parę pończoch na napinacz oraz młotek na bendix. Czas upływał bardziej na figlach. Papieros był smaczny, wódka zimna i pożywna. 3 dni u znajomych czy u obcych od biedy. No w ogóle człowiek był młodszy kiedyś. I cóż, że knebel, cóż, że w komuny. Ja mogę mówić za siebie, mnie się żyło lepiej w sumie. Pieniądze niezłe, wsiadali, nie pytałem czy z SB, czy z koru. Nie po to jest, żeby się pchać na forum. Aktorki były z bliska idealne. Raz wiozłem je do, nie pamiętam, Brylska czy Białnek. Ale jaka klasa, panie, jakie piękno. Wyszło 20, dała stówę, nie miałem wydać, machnęła ręką. A teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach. Że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no to sam pan powiedz. No to się idzie zarznąć przy tych cenach. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Dawniej pogadać szło na każdy temat. Kiedyś to było, teraz to nie ma. I nawet fiskus zrobił mnie tu mniejszy drenaż. Kiedyś to było, teraz to nie ma. A dziś tu burdel taki, że to nie do pomyślenia. Kiedyś to było, teraz to nie ma.